Pista 4. Un războinic știe ce anume merită efortul, își decide acțiunile folosindu-și inspirația și credința. Întâlnește însă oameni care îl cheamă să se angajeze în lupte ce nu sunt ale lui, pe câmpuri de bătălie pe care nu le cunoaște sau care nu-l interesează. Ei vor să-l implice pe războinicul luminii în provocări importante pentru ei, dar nu și pentru el. Adesea e vorba de persoane apropiate, care îl admiră pe războinic, au încredere în forța lui și, roase fiind de neliniște, vor să-i obțină ajutorul cu orice chip. În asemenea momente, el surâde și își manifestă iubirea, dar nu acceptă provocarea. Un adevărat războinic al luminii își alege totdeauna câmpul de luptă. Războinicul luminii știe să piardă. El nu tratează înfrângerea ca pe ceva indiferent, folosind expresii ca, ei, nu era prea important sau, la drept vorbind, nici nu țineam prea mult la asta. Acceptă înfrângerea ca pe o înfrângere și nu încearcă să o prefacă într-o victorie. Îl amărăsc durerea rănilor, indiferența prietenilor, singurătatea pierderii. În asemenea momente își zice, am luptat pentru ceva și nu am izbutit. Am pierdut prima bătălie. Această frază îi dă puteri noi, știe că nimeni nu câștigă mereu și știe să facă deosebirea între succesele și greșelile sale. Când vrei ceva, întreg universul conspiră în favoarea ta. Războinicul luminii știe asta. Din acest motiv, este extrem de atent cu gândurile sale. Ascunse sub o serie de bune intenții, există sentimente pe care nimeni nu îndrăznește să și le mărturisească nici sieși. Răzbunarea, autodistrugerea, vinovăția, frica de victorie, bucuria macabră de tragedia celorlalți. Universul ne supune judecății. Conspiră în favoarea dorințelor noastre, de aceea războinicul are curajul de a-și scruta umbrele din suflet și de a vedea dacă nu cumva cere ceva greșit pentru sine. Și are întotdeauna foarte multă grijă de ceea ce gândește. Iisus zicea, când spui da, da să fie, iar când spui nu, să fie nu. Când războinicul își asumă o răspundere, se ține de cuvânt. Cei care promit și nu se țin de promisiune își pierd respectul de sine, se rușinează de faptele lor. Viața unor asemenea oameni este o fugă. Cheltuiesc mult mai multă energie, producând o serie de scuze ca să-și ia vorba înapoi, decât războinicul luminii ca să-și mențină angajamentele. Uneori și el își asumă o răspundere nesocotită care îl va prejudicia. Nu va mai repeta aceeași greșeală, dar chiar și așa se ține de cuvânt și își plătește prețul impulsivității. Când câștigă o bătălie, războinicul o sărbătorește. Victoria a fost obținută cu prețul unor momente dificile, cu nopți nedormite, cu zile de așteptare interminabile. Din vremurile străvechi, celebrarea unui triumf face parte din ritualul vieții înseși. Sărbătorirea este un rit de trecere. Tovarășii lui văd bucuria războinicului și gândesc, de ce face asta? Poate fi decepționat în următoarea luptă, poate atrage furia dușmanului. Războinicul știe însă motivul gestului său. Profită de cel mai bun dar pe care îl poate aduce victoria, încrederea. Își sărbătorește azi victoria de ieri ca să aibă mai multă putere în bătălia de mâine. Într-o bună zi, pe neașteptate, războinicul descoperă că luptă fără același entuziasm dinainte. Continuă să facă tot ce mai făcuse, dar fiecare gest pare a-și fi pierdut înțelesul. În această împrejurare are o singură alegere, să practice mai departe lupta cea bună. Își face rugăciunile din obligație sau de frică sau din orice alt motiv, dar nu își întrerupe drumul. Știe că îngerul aceluia care îl inspiră a plecat în plimbare pe undeva. Războinicul își păstrează atenția concentrată asupra luptei sale și insistă, chiar când totul pare inutil. În scurt timp, îngerul se întoarce și simplul fâlfuit al aripilor sale îi va readuce războinicului bucuria. Un războinic al luminii le împărtășește și celorlalți ceea ce știe despre drum. Cine ajută, e și el întotdeauna ajutat și trebuie să învețe pe alții ceea ce a învățat el. De aceea, se așează în jurul focului și povestește cum i-a fost ziua de luptă. Un înger șoptește, De ce să vorbești atât de deschis de strategia ta? Nu vezi că, procedând astfel, riști să fie nevoit a-ți împărți victoriile cu ceilalți? Războinicul se mulțumește să zâmbească și nu răspunde. Știe că, dacă la sfârșitul călătoriei ajunge într-un paradis gol, lupta lui nu va fi meritat truda. Războinicul Luminii a învățat că Dumnezeu folosește singurătatea ca să ne învețe conviețuirea. Folosește mânia ca să ne arate infinita valoare a păcii. Folosește plictisul ca să pună în evidență însemnătatea aventurii și a renunțării. Dumnezeu folosește tăcerea ca să ne învețe răspunderea pentru cuvintele noastre. Folosește oboseala ca să putem înțelege valoarea trezirii din somn. Folosește boala ca să pună în evidență binecuvântarea sănătății. Dumnezeu folosește focul ca să ne dea învățătură despre apă. Folosește pământul ca să înțelegem valoarea aerului. Folosește moartea ca să ne arate importanța vieții. Războinicul Luminii dă înainte de a fi rugat. Când văd asta, unii dintre tovarășii săi comentează. Cine are nevoie, cere. Dar războinicul știe că sunt mulți oameni care nu izbutesc, pur și simplu nu izbutesc, să ceară ajutor. Lângă el sunt inși a căror inimă e atât de fragilă, încât iubirile devin pentru ei suferință. Sunt flămânzi parcă de afecțiune și le e rușine să o arate. Războinicul îi adună în jurul focului, spune povești, își împarte hrana cu ei, se îmbată împreună cu ei. A doua zi, toți se simt mai bine. Cei care privesc mizeria cu indiferență sunt cei mai mizerabili. Corțile întinse permanent se dezacordează până la urmă. Războinicii care se antrenează neîncetat își pierd spontaneitatea în luptă. Caii care sar mereu peste obstacole își rup până la urmă un picior. Arcurile zilnic încordate nu-și mai expediază cu aceeași forță săgețile. De aceea, chiar dacă nu are chef, războinicul Luminii încearcă să se amuze cu mărunțișurile cotidiene. Războinicul Luminii îl ascultă pe Lauții, care spune că trebuie să renunțăm la ideea de zile și ore, dând de fiecare dată tot mai multă atenție clipei. Doar așa poate rezolva anumite probleme înainte ca ele să apară. Concentrându-și atenția asupra lucrurilor mărunte, izbutește să evite mari calamități. Dar a te gândi la lucruri mici nu înseamnă a gândi în mic. O preocupare exagerată sfârșește prin a elimina orice urmă de bucurie din viață. Războinicul știe că un mare vis este alcătuit din numeroase lucruri diferite, așa cum lumina soarelui e suma milioanelor sale de raze. Sunt momente în care drumul războinicului trece prin perioade de rutină. Atunci, el aplică o învățătură a rabinului Nachman din Breslov. Dacă nu izbutești să meditezi, ar trebui să repeți măcar un simplu cuvânt, pentru că asta îi face bine sufletului. Nu spune nimic altceva, repetă doar cuvântul acesta fără oprire de nenumărate ori. El va sfârși prin a-și căpăta propriul înțeles, iar apoi va câștiga un sens nou. Dumnezeu își va deschide porțile și tu vei fi folosit în cele din urmă acest simplu cuvânt ca să spui tot ce voiai. Când e silit să îndeplinească aceeași sarcină de mai multe ori, războinicul folosește această tactică și își preface munca în rugăciune. Un războinic al luminii nu are certitudini, ci un drum de urmat, căruia încearcă să-i se adapteze în funcție de anotimp. Vara luptă cu echipament și tehnici diferite de lupta adusă iarna. Fiind flexibil, nu mai judecă lumea în termen de bine și de rău, ci pe baza atitudinii adecvate acelui moment. Știe că tovarășii săi trebuie să se adapteze și ei și nu rămâne surprins când ei își modifică atitudinea. Îi dă fiecăruia un răgaz necesar ca să-și justifice acțiunile. E însă implacabil cu trădarea. Un războinic se așează în jurul focului cu prietenii săi. Petrec ceasuri bune, acuzându-se reciproc, dar își încheie noaptea, dormind în același cort și uitând insultele rostite. Din când în când își face apariția un nou venit în grup. Fiindcă nu are încă o istorie în comun, își arată doar calitățile, iar unii îl privesc ca pe un maestru. Războinicul Luminii nu-l compară însă niciodată cu foștii săi camarazi de luptă. Străinul este binevenit, dar încrederea în el nu se va instala decât după ce îi se vor cunoaște și defectele. Un războinic al Luminii nu intră într-o bătălie fără a cunoaște limitele aliatului său. Războinicul cunoaște o veche expresie populară, dacă remușcările ar putea ucide. Și știe că remușcarea ucide, roade lent sufletul celui care a făcut ceva rău și duce la autodistrugere. Războinicul nu vrea să moară în felul acesta. Când acționează cu perversitate sau răutate, întrucât este un om plin de defecte, nu e rușine să-și ceară iertare. Dacă e posibil, depune toate strădanile ca să îndrepte răul pe care l-a făcut. Dacă persoana pe care a vătămat-o a murit, binele îl face unui străin și închină întreprinderea aceasta sufletului celui pe care l-a lovit. Un războinic al luminii nu se căiește, pentru că remușcarea ucide, el se umilește și repară răul pe care l-a pricinuit. Toți războinicii luminii și-au auzit mamele zicând, fiul meu a făcut asta fiindcă și-a pierdut capul, dar, în fond, este un om foarte bun. Deși își respectă mama, el știe că nu e așa. Nu se tot culpabilizează pentru faptele sale necugetate și nici nu-și petrece viața tot iertându-se pentru greșelile făcute, căci în felul acesta n-ar mai apuca niciodată să-și corecteze drumul. El își folosește bunul simț ca să-și judece rezultatul faptelor și nu intențiile pe care le-a avut când le-a executat. Își asumă tot ce face, chiar dacă plătește un preț ridicat pentru eroarea sa. Un vechi proverb arab spune, Dumnezeu judecă pomul după fructe, nu după rădăcini. Înainte de a lua o hotărâre importantă, să declare un război, să se mute împreună cu prietenii pe altă câmpie, să aleagă un ogor de însămânțat, războinicul se întreabă, ce urmări va avea asta asupra celei de-a cincea generație a urmașilor mei? Un războinic este conștient că actele fiecărui persoane au consecințe care se prelungesc vreme îndelungată și trebuie să știe ce fel de lume lasă pentru cea de-a cincea generație de după el. Nu face furtuni într-un pahar de apă, îl avertizează cineva pe războinicul luminii. Dar el nu exagerează niciodată un moment dificil și caută totdeauna să mențină calmul necesar. În același timp, nu judecă durerea altcuiva. Un mic detaliu care nu-l afectează deloc poate servi drept amorsă pentru furtuna ce se pregătea în sufletul fratelui său. Războinicul respectă suferința aproapelui și nu încearcă să o compare cu a sa. Cupa suferințelor nu are aceeași mărime pentru toată lumea. Prima calitate a drumului spiritual este curajul, spunea Gandhi. Lumea pare amenințătoare și periculoasă pentru lași. Aceștia caută siguranța mincinoasă a unei vieți fără mari provocări și se înarmează până în dinți ca să apere ceea ce cred că posedă. Lașii își construiesc în cele din urmă zidurile propriei lor închisori. Războinicul luminii își proiectează gândul dincolo de orizont. Știe că dacă nu va face nimic pentru lume, nimeni altul nu o va face. Se angajează astfel în lupta cea bună și ajută pe ceilalți chiar dacă nu înțelege exact de ce. Războinicul luminii citește cu atenție un text pe care sufletul lumii i-l-a trimis lui Chico Xavier. Când veți ieși dintr-o lungă perioadă de tratament al sănătății, nu vă mai gândiți la suferința pe care ați fost nevoiți să o înfruntați, ci la binecuvântarea lui Dumnezeu care v-a îngăduit vindecarea. Purtați în amintire pentru tot restul vieții lucrurile bune care s-au ivit în toiul dificultăților. Ele vor fi o dovadă a capacității voastre și vă vor da încredere în confruntarea cu oricare alt obstacol. Războinicul luminii se concentrează asupra micilor miracole ale vieții zilnice. E capabil să vadă ce este războiul pentru că poartă frumusețea în sine însuși, de vreme ce lumea e o oglindă și restituie fiecărui om reflexul propriei fețe. Deși își cunoaște cusururile și limitele, războinicul face tot ce e posibil ca să-și păstreze buna dispoziție în momentele de criză. La urma urmelor, lumea se străduiește să-l ajute, chiar dacă toate din jurul par a spune contrariul. Există și un deșeu emoțional, el e produs în fabricile de gândire. Sunt dureri care au trecut și acum nu mai sunt de niciun folos. Sunt precauții care și-au avut importanța lor în trecut, dar în prezent nu mai slujesc la nimic. Războinicul își are și el amintirile sale, dar izbutește să separe ceea ce e folositor de ceea ce e inutil. Își aruncă deșeurile emoționale. Un tovarăș al lui zice, dar asta face parte din istoria mea, de ce trebuie să-mi abandonez niște sentimente care mi-au marcat existența? Războinicul surâde, dar nu mai caută să simtă lucruri pe care nu le mai simte. El se schimbă și vrea ca sentimentele să-l însoțească. Când îl vede deprimat, maestrul îi spune războinicului, nu ești cel ce pare a fi în momentele de tristețe, ești mult mai mult de atâta. În timp ce mulți au plecat, din motive pe care nu le vom înțelege niciodată, tu ești încă aici. De ce oare Dumnezeu a îndepărtat oamenii atât de extraordinari și te-a lăsat pe tine? Chiar în clipa asta, milioane de inși vor fi renunțat. Nu se detestă, nu plâng, nu mai fac nimic, așteaptă doar să treacă timpul. Și-au pierdut capacitatea de reacție. Tu, în schimb, ești trist. Asta dovedește că sufletul îți este încă viu. Uneori, în toiul unei bătălii ce pare a nu se mai termina, războinicului îi vine o idee și reușește să iasă învingător în câteva secunde. Atunci gândește, de ce oare am suferit atâta timp într-o luptă pe care aș fi putut să o câștig cu jumătate din energia pe care am risipit-o? La drept vorbind, orice problemă, odată rezolvată, pare foarte simplă. Marea victorie, care astăzi pare lesnicioasă, a fost rezultatul unei serii de mici victorii care au trecut neobservate. Atunci războinicul înțelege ceea ce s-a întâmplat și doarme liniștit. În loc să se învinovățească pentru faptul de a fi zăbovit atâta timp ca să ajungă, el se bucură știind că până la urmă a ajuns. Există două feluri de rugăciune. Primul fel este acela în care cerem să se întâmple anumite lucruri, încercând să-i spunem lui Dumnezeu ce anume trebuie să facă. Nu-i acordăm Creatorului nici timp, nici spațiu ca să acționeze. Dumnezeu, care știe prea bine ce este cel mai bine pentru fiecare dintre noi, va continua să acționeze după cum crede de cuvință, iar cel ce se roagă rămâne cu senzația că n-a fost ascultat. Al doilea fel de rugăciune este acela în care, chiar fără a înțelege drumurile atotputernicului, omul lasă să-i se împlinească în viață planurile Creatorului său. Se roagă să fie cruțat de suferință, se roagă să aibă parte de bucurie în lupta cea bună, dar nu uită nicio clipă să spună, facă-se voia ta. Războinicul știe că vorbele cele mai importante în toate limbile sunt cuvinte mărunte. Da, dragoste, Dumnezeu. Sunt cuvinte care se pot rosti cu ușurință și care umplu uriașe spații goale. Există însă un cuvânt, și el foarte mărunt, pe care multor oameni le vine greu să-l rostească. Nu. Cine nu spune niciodată nu, se consideră generos, înțelegător, educat, deoarece nu-l este reputat a fi blestemat, egoist, lipsit de spiritualitate. Războinicul nu cade niciodată într-o asemenea capcană. Sunt momente în care, când zice da pentru ceilalți, poate zice nu pentru sine. De aceea niciodată nu spune da cu buzele dacă inima sa zice nu. În primul rând, Dumnezeu înseamnă sacrificiu. Suferă în viața aceasta și vei fi fericit în cea viitoare. În al doilea rând, cine se distrează este copil, trăiește sub tensiune. În al treilea rând, ceilalți știu ce e mai bine pentru noi pentru că au mai multă experiență. În al patrulea rând, avem obligația să-i facem mulțumiți pe ceilalți. Trebuie să le fim plăcuți, chiar dacă asta înseamnă renunțări importante. În al cincelea rând, nu trebuie să bem din cupa fericirii, alminteri i-am putea prinde gustul și nu totdeauna o avem la îndemână. În al șaselea rând, trebuie să acceptăm toate pedepsele, suntem vinovați. În al șaptelea rând, frica este o alarmă. Să nu riscăm. Acestea sunt poruncile cărora niciun războinic al luminii nu le poate da ascultare. Un grup foarte mare de persoane stă în mijlocul șoselei, barând drumul care duce la paradis. Puritanul întreabă, de ce păcătoșii? Și moralistul rage. O prostituată vrea să ia parte la ospăț. Paznicul valorilor sociale țipă. Cum poate fi iertată femeia adulteră dacă a păcătuit? Penitentul își rupe straiele. De ce să vindeci un orb care nu se gândește decât la suferința lui și nici măcar nu-ți mulțumește? Ascetul țopăie furios. Îngădui ca femeia să toarne ulei scump pe părul tău. De ce nu-l vinde ca să cumpere de mâncare? Surzând, Iisus ține poarta deschisă. Și războinicii luminii intră, indiferent de urletele isterice. Adversarul este înțelept. Ori de câte ori stă în putință, pune mâna pe arma sa cea mai ușor de mânuit și cea mai eficace, intriga. Atunci când o utilizează, nu trebuie să facă mari eforturi, deoarece lucrează alții pentru el. Cu câteva vorbe prost dirijate se distrug luni de devotament, ani de căutare a armoniei. Războinicul luminii este adeseori victima acestei capcane. Nu știe de unde vine lovitura și nu are cum dovedi că intriga e falsă. Intriga nu dă drept de apărare, condamnă fără judecată. Între timp, el suferă consecințele și pedepsele nemeritate, căci cuvântul are putere și el o știe. Suferă însă în tăcere și nu folosește niciodată aceeași armă ca să-și atace adversarul. Războinicul luminii nu este laș. Dă-i nerodului 1000 de inteligențe și el nu o vrea decât pe a ta, zice un proverb arab. Când războinicul luminii începe să-și planteze grădina, observă că vecinul stă acolo spionându-l. Îi place să-și dea cu părerea despre cum să semene acțiunile, cum să fertilizeze gândurile, cum să stropească victoriile. Dacă va da ascultare celor spuse de el, războinicul va sfârși prin a face o muncă ce nu-i aparține. Grădina pe care o îngrijește acum va fi ideea vecinului. Dar un adevărat războinic al luminii știe că fiecare grădină își are misterele sale, pe care doar mâna răbdătoare a grădinarului e capabilă a le descifra. De aceea preferă să se concentreze asupra soarelui, ploii, anotimpurilor. Știe că nerodul care își dă cu părerea despre grădina celuilalt nu își îngrijește propriile plante. Pentru a lupta, trebuie să ții ochii larg deschiși și să ai tovarăși credincioși alături de tine. Se întâmplă ca, dintr-o dată, cel care lupta împreună cu războinicul luminii să-i devină adversar. Prima reacție este de ură, dar războinicul știe că luptătorul orb e pierdut în mijlocul bătăliei. Astfel încât încearcă să vadă lucrurile bune pe care le-a făcut în timpul conviețuirii lor fostul aliat. Încearcă să înțeleagă ce anume l-a adus la brusca schimbare de atitudine, ce răni s-au acumulat în sufletul lui. Caută să descopere ce anume l-a făcut pe unul dintre ei să abandoneze dialogul. Nimeni nu este pe de-a întregul bun sau rău. Războinicul se gândește la asta când vede că are un nou adversar. Un războinic știe că scopurile nu scuză niciodată mijloacele. Căci nu există scopuri, există doar mijloace. Viața îl duce de la necunoscut spre necunoscut. Fiecare clipă e înveșmântată în acest mister pasionant. Războinicul nu știe de unde vine și niciunde se duce. Dar nu se află aici din întâmplare și se bucură de surprize, e încântat de peisajele pe care nu le cunoaște. Deseori se simte înfricoșat, dar asta e ceva firesc la un războinic. Dacă se va gândi numai la scop, nu va reuși să fie atent la semnele de pe drum. Dacă se va concentra numai asupra unei întrebări, va pierde multiplele răspunsuri care sunt lângă el. De aceea, războinicul se supune. Războinicul cunoaște efectul de cascadă. A văzut adesea pe cineva purtându-se rău cu un alt om care n-a avut curajul să reacționeze. Atunci, din lașitate și resentiment, această persoană și-a descărcat furia asupra altcuiva mai slab, care s-a descărcat asupra altuia într-un veritabil torent de nefericire. Nimeni nu cunoaște urmările propriilor sale cruzimi. De aceea, războinicul este grijuliu în folosirea spadei și acceptă doar un adversar vrednic de el. În momentele de furie, el lovește doar o stâncă și se va tămă la mână. Mâna îi se vindecă în cele din urmă, dar copilul care a fost bătut pentru că tatălui a pierdut o luptă, va rămâne marcat pentru tot restul vieții. Când vine ordinul de plecare, războinicul își vede toți prietenii pe care și-a făcut pe timpul cât și-a parcurs drumul. Pe unii i-a învățat cum să audă clopotele unui templu scufundat, altora l-a povestit istorii în jurul focului. Inima lui e tristă, el știe însă că spada îi este sfințită și trebuie să asculte poruncile aceluia căruia și-a închinat lupta. Apoi, războinicul luminii le mulțumește tovarășilor de călătorie, trage adânc aerul în piept și merge mai departe, încărcat de amintirile unei călătorii de neuitat. Epilog. Se lăsase noaptea când ea termină de vorbit. Cei doi rămaseră cu ochii atintiți la luna care răsărea. Multe lucruri pe care mi le-ai spus se contrazic între ele, zise el. Ea se ridică. Rămâi cu bine, zise ea. Știai că clopotele din fundul mării nu era o legendă, dar ai fost în stare să le auzi doar când ai simțit vântul, pescărușii, foșnetul frunzelor de palmier, toate acestea făceau parte din dangătul clopotelor. La fel, războinicul luminii știe că toate din jurul său, victoriile, înfrângerile, entuziasmul și descurajarea sa, fac parte din lupta sa cea bună. Și va ști să folosească strategia corectă exact când va avea nevoie de ea. Un războinic nu caută să fie coerent, el învață să-și ducă viața cu contradicțiile sale. Cine ești? Întrebă el. Dar femeia se și îndepărta, pășind pe valuri spre luna ce răsărea. Sfârșit. Ați ascultat manualul Războinicului Luminii, de Paulo Coelho. A citit Gabriela Teodorescu. Ianuarie 2005.